Боялись тебе. А яка в цьому честь? Зате я ось тебе ні скілечки не боюсь і ніколи вже не боятимусь. Ніби в знак протесту вона встає з-за столу і висока, стебеляста, в своєму чудовому білому платті підходить до капітана. «Чи можна вас запросити до танцю?» Капітан чемно підводиться, і вже вони йдуть у коло. Ліна спокійно, величаво кладе йому руку на плече, а батько сидить, як громом вражений, її вчинком. «Танцюю з ким хочу, танцюю що хочу», наче виказує вона, кружляючи в танці. «І ти мені вже нічого не заборониш, розпоряджаюсь собою в усьому сама». Гурт хлопців підійшов до столу. Вони висіджують із графинів густу виноградну каламуть. І Кузьма Осадчий, той плечистий здоровань, поглядаючи у бік майора, не втримується знову від дотипу. «Я на нього дивлюсь, а він на мене смотре». І хлопці щиро сміються, тільки Віталикові, здається, не до сміху, бо Тоня все ще літає у вальсі із своїм фізкультурником. Літає найбуйніше, збуджено грає очима до партнера, пускає бісики так, що Віталик вже, видно, не може на неї дивитись. Лукія бачить, як він вихнув кудись у бік, зник у кущах. А вона, та безсоромниця, після танцю, обвіваючись газовою хустинкою, ще й до хлопців підійшла, запитала, ставши на випинки. «Де ж це Віталик?» «Хм?» «Вчорашнім днем клянемося, тільки що був тут», – жартує Грицько Шереверя. «І сам бере Тоню до танцю. Тільки з ним дівчина танцює без того натхнення, що досі чимось занепокоєний погляд її блукає по натовпу, і після танцю вона одразу теж кудись зникає». Люди потроху починають розходитись. Капітан Дорошенко, незважаючи на підозрілість, що майнула в Яцубинім погляді, бере Лукію під руку, щоб проводжати її додому. І йдуть вони неквапом через шкільне подвір'я. Входять, як в тунель, в алею старовинного парку, де ходили ще молодими. В одному місці в кущах вони чують шарудіння. Хтось ніби схлипує, шепоче гаряче, пристрасно. «Хочеш, я піду зараз туди. При всіх йому скажу, що він мені не потрібний, що я тільки так з ним танцювала, бо ти ж не танцюєш, а я тільки тебе люблю, тільки тебе і любитиму. Ну, пробач мені, пробач, Віталечку мій!» Зашаруділа гущавінь, і, виходячи з парку, Лукія та капітан бачать, як двоє, вона в біленькому платті, а він у білій сорочці, взявшись за руки, вибігли на шкільне подвір'я і віддаляються майданом поперед них. Ніч тиха, місячна, тополі не шелеснуть. Серед шкільного двору турнік поблискує на місяці, як і колись поблискував ще на світанку їхньої юності. Може, це він той самий, так досі й стоїть. Колихалася колись на ньому молода дівчина, випускниця технікуму. І як зістрибувала на землю, падала просто в обійми молодого моряка. Зупинившись, Лукія і Дорошенко стоять безмовно, дивляться на той турнік, маревно освітлений місяцем. Де взявшись, підбігають до нього ті двоє, чия ревність тільки-но була спалахнула в гущавині парку. І де наступило, видно, і примирення. Мить, і дівчина вже на турніку –